Kichwa cha somo la leo kinasema malengo maovu yaliyo nyuma ya siku ya wanawake. Malengo maovu yaliyoko nyuma ya siku ya wanawake duniani. Tuanze kwa maandiko alafu nitaeleza nini tunachokihubiri maana yake na nitaenda kwenye upana wa somo lenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 mlango wa pili mstari wa 18 Mwanzo mlango wa pili mstari wa 18 Biblia inasema Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ngambie Mungu aliumba hii dunia hapa mbele, baadaye sina muda wa kwenda huko, siwezi kuhubiri Biblia nzima ndani ya siku moja. Lakini anasema akawapa akavitiisha viumbe vyote chini ya mwanadamu, hao wawili aliowaumba na vizazi vitakavyotokea katika hao, waweze kuitawala dunia na kuiongoza na kuitiisha. Katika hekima ya Mungu aliona kwamba uumbaji wake lazima uwe na jinsia mbili. Najua leo hii wanakuambia haitu jinsia, inaitwa jinsia. Mimi nitatumia Kiswahili hicho kizoea. Jinsia. Hivyo. Aliumba mtu mume na mtu mke. Akaona katika hawa wawili hakuna mmoja aliyetosheleza. Wanahitaji, ni makusudi ya Mungu, ni hekima ya Mungu. Mimi sikuwepo, wewe ukuwepo, lakini maandiko yapo. Kichwa somo lake kinasema malengo maovu yaliyojificha nyuma ya siku ya wanawake duniani. Nitarejelea haya maneno ya mlango wa ya Mwanzo mlango wa pili. Nitarejelea baadaye kidogo kwenye somo. Niende tu haraka kidogo. Wiki hii sio siku gani katika hizi. Wiki hii kuna sikukuu inaitwa siku ya wanawake duniani. Hii siku vyovyote vile sitaji hata ukalili. Lakini hii siku ilikuwepo mwezi huu wa 3 na nasikia iko kila mwaka. Ni siku ambayo kimsingi msimamizi wake mkuu ni Umoja wa Mataifa. Ni siku ambayo inaitwa siku ya mwanamke au siku ya wanawake, na lengo ni kuleta kitu kinaitwa haki za wanawake. Jina jingine la matendo matokeo ya hii siku ni kitu kinaitwa mfumo wa feminism, haki sawa. Nitaenda kwenye undani baadaye, kwa sababu vitu vili ukiwa na fundo, nani anajua fundo za kamba ikifungwa fundo kubwa sana gumu, itakuchukua dakika nyingi sana kujaribu kuzitenganisha zile kamba mpaka inyooke. Shetani haji na kwinini au kitu kichungu, atakuja na sukari mdomoni. Atakuja na kitu kwa nje kinaonekana kitamu, lakini ndani kimejawa na uovu na ugumu hatari sana. Hii siku ukiangalia haraka na sasa hivi napata kasi sana. Unaweza kadhani ni siku nzuri. Unaweza kadhani na malengo mazuri. Na kwa sababu wanadamu wana macho ya kuona lakini hawaoni, wana masikio ya kusikia lakini hawasikii, basi ni rahisi kuona vinavyodanganywa. Nitathibitisha haya maneno kwa maandiko. Basi wewe nitangulia kusema sio mara ya kwanza nasema habari za hii siku. Hii siku nitawahi kuhubiri ndani kama miaka 4 iliyopita. Lakini kwa sababu ya mambo siwezi kuhubiri kila mwaka, kwa sababu hata sijui inafanyikaga saa ngapi, lakini mwaka huu naona kelele zimekuwa nyingi. Na kuna mitandao ya kijamii niliona jana sehemu watu walianza kutishiana, yamkini hata wakutana wachomane visu. Wanawake wanakuambia tumedhalilishwa. Kuna wanaume anaonekana kwamba sisi hatuna sijui hatuna thamani na nini. Yeye alikuwa anasema tu kwamba ni siku mbaya. Lakini mwanadamu anaweza kusimama na ushupavu mkubwa sana, lakini huwezi kushindana na nguvu za maneno ya Mungu. hata siku moja. Naomba nitangulie kwa kuuliza kidogo. Mlivyosikia habari za hizi siku na vuguvugu zinazoendana na mambo haya ya haki sikiza wanawake na nini? Mnadhani zinaandaa mwanamke ambaye ametajwa na neno la Mungu kwenye Biblia? Hapana, zinaandaa kinyume. Wewe mimi, mtu yote atakayefanya kitu chema, chochote chema, as long as ili mradi tu kimepishana na Biblia, yuko nje ya makusudi ya Mungu na yuko kwenye ukosaji mkubwa. Nani kwa naelewa haya matamaduni ya utangulizi. Ili soma nishaye kuhubiri na nitangulia kusema pia. Najua ili halitawavutia wengi. Na mimi kwa sababu nishazoea kwamba huwa sihubiri kwa malengo ya mimi mantra ni kama moto au msingi mkubwa. Huwa narejelea Galatia mlango wa kwanza mstari wa 11, anasema je, ni wanadamu ninao wafikiria ninao washawishi au Mungu? Anasema iwapo ningekuwa na washawishi wanadamu wapendezwe na nayo hubiri, basi nisingekuwa mtumishi wa Kristo. Wewe mwambie, ukishaona unachokisema kinakubalika na kila mtandao na kila mwanadamu na kila kundi na kila grupu la WhatsApp na kila makundi ya wanadamu, ujue hasa kama kinamguswa mambo ya kimungu, ujue uko kwenye ukosaji. Amen. Eva alipodanganywa na shetani pale Eden, soma kwenye mlango wa 3 wa kitabu cha Mwanzo, aliletewa tunda zuri linang'aa tamu. Aliambiwa mtakuwa na maarifa makubwa, yani kama ni degree mtakuwa na zaidi ya PhD, mkasome sana. Lakini matokeo yake na uzuri wake na utamu wa yale matunda na furaha waliodhani wameipata na nini, ilikuwa ni majuto, ilikuwa ni maangamizi, ilikuwa ni taabu ya milele na hukumu. Haijalishi hii siku itapigwa, sasa hivi zinapigwa picha, watu wanakuwa wamevaa nguo za sare ya huyu na ya yule na ya yule na nini, dunia nzima kwa macho ya nyama utadhani ni vyema. Wengine wametunga na mashairi, lakini yamepingana na makusudi ya Mungu. As long as tunda ni tamu, as long as tunda ni nini, lakini imepishana na Mungu, basi unatengeneza maangamizi. Malengo makubwa, nilikuwa najaribu kutafuta vyanzo mbalimbali. Malengo makubwa sana ya siku ya wanawake duniani, siku rasmi kabisa ilianza kuadhimishwa na Umoja wa Mataifa kidunia, yani kwa sababu kitu kishakuwa cha Umoja wa Mataifa maana yake kinaguza mataifa yote ya dunia. Ilikuwa ni mwaka 1996. Ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya kutoka kwenye mkutano wa wanawake mkubwa ulioitwa wa Beijing Conference wa mwaka 1995. Wao wame vizazi vilivyozaliwa kuanzia miaka hiyo na kuendelea mpaka leo ni vizazi vya watoto wakaidi wasiomjua mama akiwalea. Hasa maeneo yaliyoendelea mjini. Hasa maeneo ya somini. Wewe mwambie, ukitaka kuiua dunia, wala uhitaji kuua mimea, anza na kuua wanadamu na mioyo yao, ukianza na watoto wao. Unaposikia watoto wa darasa la 5, la 3, la 7, shule ya msingi, wana makundi ya ushoga, usitafute mizizi sehemu nyingine, nenda katika malezi yao. Hawakuwahi kumuona mama alikuwa amekombolewa, ameenda kutafuta maisha. Baba amepita kushoto asubuhi, mama amepita kulia, wanaweza kukutana wiki ijayo. Amina. Nini nishasema kwamba najua hili somo halitawapendeza wengi. Ukipendezwa wewe, nashukuru, but also I don't care. Yani nashukuru lakini sijali vile. Lakini nitajali sana iwapo watu watalipenda. Na sio watalikubali na kufanyia kazi. Nilikuwa natafuta maana na makusudi mapana kwenye vyanzo mbalimbali nikaona lengo hizi siku ya wanawake, haki za wanawake, na nazalisha sijui viti maalum, hivyo vitu vyote mnavyosikia hivyo ni lengo ile yanataka kuzalisha mwanamke anayejitegemea ambaye hana uhusiano, yani mwanamke ambaye sio sehemu ya familia aliyoilenga Mungu kwenye makusudi ya awali yenye mume na mke. Lengo la hiyo siku ni mwanamke asiyekuwa kwenye katika mchakato huo. Mwanamke yamkini anayeishi bila mume. Yamkini miongoni mwa haki kubwa ni haki ya mwanamke kuomba taraka na kupewa wakati wote na kupewa nusu ya mali, haki ya kuvunja familia. Yaani ndio jina jingine la hizo siku. Shetani hata kuja aseme jamani malengo yetu haya hapa, moja pili, haki ya kwanza kuvunja ndoa. Hatafanya hivyo, ataingia kama nyoka. Nyoka haji kimya kimya, atakuja achungulia, akiona mnaangalia anatulia. Akiona ameangalia huko nyuma anapika pole pole, anaingia chini ya makochi. Mnalo. Baada ya hapo. Shetani hatakuja wazwazi. Ni mpaka uwe na macho ya kiroho kama hivi. Na kama nilivyosema, bado nitaendelea kurudia kwa I don't care. Nimeshawauzi kwani? Siwauzi, si ndio? Mwanamke lengo la hayo ya kupitia hayo wanafadhili mashirika, wanafadhili makundi, sherehe, matukio, mitaara kwenye mavyuo na masekondarini na mambo mengi. Yani shetani akija anakuja haachi eneo, anagusa kila nyanja. Lakini matokeo yake ni mwanamke anayejitegemea. Wewe mwambie, hata ungekuwa na mwanaume anayejitegemea, hivi ukiwa na mwanaume ambaye anakwambia mimi sihitaji kuwa na familia na watoto, na utakuwa umetengeneza kitu cha faida mwanaume huyo? Mimi bwana napenda mpira, nataka niishi ba, niwe na mpira, niwe peke yangu na nini na nini. Hapana, baba unatakiwa una jukumu la kuwalea wale watoto. Wewe mwambie, sisi ni mawakili wa Kristo mwilini na rohoni. Maana yake ni nini? Mwilini Mungu ameumba wanadamu ili kusudi waweze kuumba wanadamu wengine kupitia familia katika mwili, na katika roho akatupa Biblia, akatupa Injili ya kuzaa watoto wa kiroho na wa kimwili. Kwa njia hiyo Mungu haji kuumba upya, amekamisha. Tufanye hiyo kazi. Kazi ya shetani ya kwanza kabisa ni the opposite, ni kufanya kinyume na mpango wote aliyoumba Mungu. Hata as long as wewe mwambie lengo la shetani ni kupunguza watu duniani. Hata ukijiuliza lengo la faida, lengo la Mungu ni kuongeza watu, ni kupunguza. Sasa wewe niulize swali. Shetani anapotafuta kupunguza watu, anasema toeni mimba, uweni, uzaa mtoto mmoja na nini na nini, hivyo vyote anavyofanya. Mbavyo ndio sehemu ya haya ya hizi siku hizi. Unadhani ana faida ya moja kwa moja kabisa? Unaweza kusema haipo, lakini faida yake ni kupinga tu. Kama Mungu akisema hiki, mimi nasema hiki. Hilo tu. Hata kama haimbi faida. Si kama niko peke yangu. Lengo la siku hii, mbali na haki ya kuvunja familia na kugawa mali, ikiwezekana watoto wagawanye nusu, nyumba ikatwe katikati kama mtapitisha msumeno, vyovyote vile. Lengo ya mbali na hiyo, inampa mwanamke, inatamani mwanamke ambaye avae kama mwanaume. Apoteze ile inaitwa haiba kama ya mwanamke. Yaani makusudi ya Mungu akaumba mtu mume na mke akawatofautisha. Wewe unauliza swali. Juzi nilikuwa mkoani ndani huko kwenye mkoa wa Morogoro. Unajua niliona kitu ambacho sijaona miaka mingi. Wanawake wa pale wanapanda pikipiki wakiwa wamegeukia upande mmoja. Hawaangalii mbele kama dereva. Si ndio? Hivi wewe kuulize, ukiona mwanaume amepanda pikipiki vile utajisikiaje? Kwani maandiko kwenye Biblia kwa wanaume wakikaa kwenye pikipiki, sura ya kwanza mstari wa 8. Wanaume wakaa kwenye pikipiki wageukie huko wafanye hivi? Hapana. Lakini kuna vitu tu ambavyo Mungu ameviumba katikati ya hizi jinsia bila kazi tofautisho. Kuna kina mama hapa mmeweka vitambaa kichwani. Mimi ningefunga hicho kitambaa ningefananaje? Ningekuwa kichekesho. Lengo la hizi siku ni kuondoa tofauti yoyote ile, hasa ukianzia mavazi, ukija kazi na majukumu na malengo, hata sauti unamlisikia mwanamke asijua na kunywa dawa zi, good morning, how are you, my name is Mrs. Joanna. Ili mradi tu wapingane na Mungu, wewe waambie nitasema kila kitu. Sina muda mwingi sana kuyasema yote, lakini mtaanza zaka kusema nitasema. Sema sasa nani atasikia? I don't care. Kazi yangu ni kusema, kazi ya kusikia si ya kwangu. Mimi sina kazi ya kusikia. Mimi nitasikia kama mimi. Anayesikia ni mwingine. Anayesikizishwa ni mapenzi ya Mungu, sio mimi. Paulo anasema ole wangu nisipohubiri injili. Sehemu nyingine anaweza kwenye kondo kwanza mlango wa 3 anasema, sasa nikihubiri hii injili thawabu yangu ni nini basi? Anasema thawabu yangu ni kwamba nihubiri injili bure, nimalize kazi aliyenituma. Hiyo ndio thawabu. Sio pesa. Leo hiyo akienda kuhubiri anapiga mahesabu. Hapa nita kwa mwaka naweza nikaondoka na laki ngapi? Milioni ngapi? Kwa mwaka. Anaanza kupiga mahesabu kwa wiki. Siku ya wanawake duniani na mifumo au falsafa za feminism au ndo siyo haki sawa siyo ni nini, zina maandaa mwanamke anayelea mtoto bila baba asiye. Biblia inasema, ukisoma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11, vingine haviko hata kwenye Biblia, ni viseme tu. Amini haviko sikuviandaa, ni viseme tu hapa. Havitoka kwenye Biblia moja kwa moja. Anasema mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Na kichwa cha mwanaume ni Kristo. Huo mpangilio huo, shetani furaha yake ni kuondoa. Wewe mwambie mwanamke ambaye amejawa na mfumo huu wa malengo ya siku za wanawake duniani na mifumo ya feminism, ni mwanamke ambaye anataka kuishi kama Irene Woya, analea kitoto peke yake, anaenda amevaa kaptula mbele ya mwanae ambaye ameanza kuota ndevu. Hiyo ndio siku ya wanawake inachotafuta. Inatafuta ushetani. Shetani utamtumikia kwa muda, lakini hamtafika naye mbali. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wanashinda kwenye ulevi, wanashinda kwenye ushoga, na wageni waliokuwa na wageni walipoingia kwa Lutu wakaendeleza libeneke lugha iliyozoeleka mtaani. Lakini hatima yake yule shetani wao walikuwa wanamtumikia, walichomwa kwa kiberiti. Na miji yote ya jirani. Siku ya wanawake duniani pamoja na mifumo inayobebwa nayo inataka kutengeneza mwanamke ambaye halei familia. Hana jukumu kwenye nyumba. Leo hii mwanamke hata akitokea akapata kazi, anaweza asifanye kazi, asilee familia, watoto asiwalee, lakini bado hata hiyo kazi haichangii maendeleo ya ile familia. Ndio sio? Ndio. Na akichangia, anaweza akachangia. Basi wewe sio makusudi ya Mungu. Nitakuja kurejelea. Ni mapenzi ya Mungu familia, vyanzo vya fedha viletwe na mwanaume, vifike pale vitumike kwa ajili ya wote. Kama vile ambavyo mwanaume humkuti anafua nepi ya mtoto. Hafui nepi ya mtoto. Hata ndani ya mfumo dume hata ifanya. Mtu mfumo jike si unaitu. Lakini ana jukumu lake la kuleta mahitaji ya ile nyumba. Sasa ni mpango wa Mungu. Unaweza ukasema kwamba sasa huyu anapendelewa mwanaume. Huyu mwanaume anayependelewa kule kuenda ukatafuta pesa zikalisha kila mtu hata ambaye hakufanya chochote cha moja kwa moja. Ndio jukumu lako. Ni kama vile viungo. Jicho nilo linakuwa careful na kuhakikisha kwamba mkono haujigongi, mguu haujigongi na nini, lakini linabebwa na kichwa. Mkono nao ndio unafanya vyote, unakusanya vitu, unabeba, unafanya nini, lakini unalishwa na tumbo. Ndio sababu ukipata kansa ya koo mikono inadhoofu. Kwa sababu inalishwa huku. Mungu ile ushirika aliyoukamilisha Mungu wa mtu mume na mtu mke ambaye Mungu aliona moja hatoshi na mwingine hatoshi. Mwanadamu anataka kutumia mbinu zake na falsafa zake na elimu zake na umoja wa dunia wake kuvisambaratisha. Ndugu mwanadamu, nawe nisikilize. Nasema kama mjumbe wa Mungu. Utakejeli wa kukejeli wapo. Si na wataka. Ili somo nisipopata wa kukejeli nitarihubiri wiki ijayo. Nitajua nimelikosea. Lazima nipate wakejeliji ndio najisikia hee nimefuhubiri vizuri hapo. Yaani ukinikejeli ujue umeniongezea mwendo. Usiponikejeli ninalihubiri upya. Ili kuzidi niwapate. Ndivyo nilivyo. Ah, okay, usiponikejeli labda tukakutana mtaani ukanichukia, nikiona mdomo umeishia hapa, sitafurahi mpaka nikute umefika hapa. Umeningana na bata mzinga. Ndio nitafurahi zaidi. Eh. Lakini najua nitamfurahisha Kristo. That's it. Nitaenda katika vipengele, nimechukua muda mrefu kama utangulizi. Ukisoma katika kitabu vitu vingine mnisamee tu nivitoe kichwani. Nikisoma watu walivu. Petro, Yesu anasema kwenye Mathayo 19, akiona hukumu mwanzo mlango wa 3. Mwanzo mlango wa kwanza hicho. Mwanzo moja Yesu anaikuu. Mimi nisoma akiwa anasema Yesu moja kwa moja. Anasema katika Mathayo 19 mlango wa 19 Mathayo mstari wa 4 na 5 anasema, "Je, hamjui kwamba tokea mwanzo haikuwa hivyo?" Yaani maana yake walikuwa wanataka kitu kinachoweza kutenganisha mume na mke. Wale Mafarisayo na wanafunzi wake. Anasema, "Je, haikuwa hivyo tangia mwanzo? Je, hamjui kwamba Mungu tangu mwanzo aliomba wawili hao? Akasema mwanaume atamwacha babake na mamake na kuambatana mke wake na huo atakuwa mwili mmoja." Wewe kwambie, malengo ya siku ya wanawake duniani ni kutengeneza mwili mmoja? Hapana. Hapa ukishakuwa na malengo kinyume na ya Yesu Kristo, ujue umekaidi au umepotoka. Basi Zaburi ya pili inasema, mstari wa kwanza anasema, vitu vingi vinafanyika na Umoja wa Mataifa. Sikuwa na muda kwenda huko kwa sababu nishafundisha kitabu cha Ufunuo. Ni lengo la Umoja wa Mataifa. Unaweza kufikiri ni sema hizi ni shirika tu la jamii tu la kisiasa. Hapana. Lengo la Umoja wa Mataifa ni kuleta mataifa yote chini ili kusudi yawe na dini moja, ili kusudi yawe na sarafu moja, yawe na serikali moja. Na mifumo yake yote iweze kwenda kama Zaburi ya pili mlango wa kwanza. Ule Zaburi ya pili, mtu ambaye hajaiweka kichwani naomba aiweke kichwani inapoanzia pale. Ni Zaburi nzuri. Anasema hivi, wewe niisome. Kuhubiri ama neno sio mepesi, lakini twende. Mstari wa pili, mstari wa kwanza anasema, Zaburi ya pili anasema, "Mbona mataifa?" Mataifa, ukisema mataifa na Umoja wa Mataifa kuna tofauti. Mataifa ni kitu tofauti, Umoja wa Mataifa ni tofauti. Kitu kimoja. Anasema hivi, "Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia," wafalme ndio viongozi, ndio wakuu wa mataifa, wakuu wa serikali za dunia. "Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake." Kufanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi yake ni kupinga mipango ya Mungu, ni kupinga sheria za Mungu, ni kupinga kanuni za, ni kupinga neno la Mungu, ni kupinga familia za Mungu, kupinga ndoa za, ni kupinga kila kitu cha Mungu. Na anayefanya ni mataifa. Ni ushirika wa mataifa, ni umoja wa mataifa. Mjulizo mmoja wa mataifa, makao makuu ya Umoja wa Mataifa na anayajua yuko wapi? New York. Taifa la kishetani. Kuna Wakristo wazuri sana kule, kuna injili nzuri, lakini ule ni ile ni miji ambayo ni kitega uchumi cha shetani. Ningeweza kuwapeleka kwenye Ufunuo 13. Ngoja niwapeleke kule. Nisamehe ni hubiri ili somo. Sitari hubiri mpaka labda mpaka baadaye sana. Labda nitahubiri 2030. Labda sijui kama neema itatufunika. Ngoja nihubiri leo. Labda nizidishe saa moja ambayo nilikuwa natumia. Sitaenda sana. Nisha dakika 5. Ngoja tuone kwenye kitabu cha Ufunuo, niwarudishe kwenye kitabu cha Ufunuo tulichokuhubiri zamani zile. Mlango ule wa 13 mstari wa 7 na 8 anasema hivi, "Tena Ufunuo 13:7-8 anasema tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na juu ya kila na jamaa na lugha na taifa. Mmoja wa mataifa unakusanya dunia ili kusudi iweze kuwa chini kupokea maelekezo na mamlaka na kanuni na sheria za mpinga Kristo. Mpinga Kristo lazima apinge ndoa za Kristo, apinge mahusiano ya kijamii ya Kristo na kanuni zote za neno la Mungu. Nimenena peke yangu kwani? Amen. Niombe, sio rahisi kusema maneno. Sio rahisi. Kwa hiyo tunaona kwamba lengo la dunia ni kuwa na mamlaka juu ya kabila na dini na nini kila kitu. Wewe waambie, hiyo inaitwa siku turudi nyuma kidogo, mnisameni, rudi nyuma. Naenda mbele, rudi nyuma. Binadamu, Mungu ametuumba kwa namna tofauti, mnisikie. Kweli kabisa. Mwanamke, ninyi wa baadhi mko hapa, mlioko hapa kwa mfano, wengine wanatufuatilia. Mungu amewapa imani nyepesi. Inaishi kwa kuambiwa rahisi. Yaani mtu anakuambia, niko nasikia mtu mmoja jana anasema alienda, mtu alitoka kijijini mbeba mizigo wa nani? Wa hapo Mabibo, anabeba ndizi hizi. Kwenye mahakama ya ndizi. Akaenda kijijini akamdanganya yule mdada. Ami mwema kabisa. Ukimwona kabisa, na mimi ni mwanajeshi, actually ni corporal. Yaani akataja cheo chake kikubwa hapa mjini. Mwanajeshi, na akaja na magwanda, sija kwa mtawa. Mwanamke anasema sasa hii bahati ya jeko, yani magwanda yanifuata kijijini. Walipofika huku akajikuta wanashinda na 1,100, yani hawazi hata kupata shilingi 1,000 hapo. Baadaye hata akamwambia mbona yule anashinda mabiba na beba ni kuli. Kuli ana haki ya kuoa na kuoa, lakini huo uongo ni mbaya. Sawa. Kwa hiyo ni rahisi wakina mama kudanganya. Aliwapa imani nzuri nyingi. Lakini kitu ikiguswa vibaya. Hivi ukimchukua mtoto mdogo wa miaka 3, mtoto mdogo ni ana roho mbaya na roho nzuri. Nzuri, si ndio? Ukamwambia mtoto, "Hem njoo, twende ingia ndani ya nyumba ukamfungia." Sasa ataingia vizuri. Kwa hiyo tuna jukumu la kuwalinda. Kwa sababu ile imani waliopewa ni kubwa mno. Biblia inasema na mtu asipokuwa na imani kama mtoto mchanga, hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Vile vile akina mama, Mungu amewapa ni imani ya juu sana, kiasi kwamba ni rahisi kudanganywa kirahisi. Na ndio sababu shetani alivyoona kwamba nataka kuleta mashambulizi, akaona atafute sehemu ambapo ataaminika kirahisi. Angekutana na Adam anamwambia, "Hey, mtu ambaye kwanza lete maneno." Angemwambia, "Niletee maandishi, nipe mkataba. Tusainiane." Akaona akienda kwa Eva atamsikiliza. Sawa. Ndio sababu na Mungu akasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 3 anasema, "Siwapi wanawake ruhusa ya kuhubiri, watadanganyika kirahisi." Kwa sababu mwanamke ndiye aliyokuwa kwanza kukosewa kudanganywa. Sitaki nataka kama watadanganywa danganywe kule, lakini wasidanganywe wakiwa madhabahuni ambapo ni hatari. Hiyo ni maombi yake. Ndio sababu tulipokuwa tunapeleka injili, Mungu atupe neema na itamani sana. Tupeleke injili. Kuna mambo yamebadilika kwenye ratiba tu. Utawaambia tu muda ukifika. Kini tunapeleka tu, yatakuja tu, sio muda mrefu. Ukipeleka injili, ukiwapa watu injili, ukipata watu watatu, wawili watakuwa wanawake au watatu watakuwa wanawake, utamkuta mwanaume. Sio kitu kizuri vile vile. Wanawake hiyo imani ni nzuri, kwa maana sio kizuri kwa maana kwamba wanaume wanakosa. Lakini ni nzuri kwa sababu kuna kina mama wanapata injili, wanapokea kirahisi. Leo ukienda kwenye kanisa la mtume na nabii, 90%, 75, 80 ni maana ni wana mama. Sio kosa lao moja kwa moja. Ni jinsi Mungu alivyowaumba. Wanaume sisi Mungu ametupa macho madhaifu sana katika kuangalia vitu vibaya vya kimwili. Ni maumbile. Sasa ukishajua una udhaifu sehemu fulani, unajiepusha na Mungu alivyoona hawa ni wadhaifu katika hii imani, basi siwapi ruhusa ya kuhubiri. Wasiwe wakadanganywa kwenye madhabahu, kwa sababu kitu kinachotoka madhabahu huli mara nyingi inaaminika. Sasa uongo ukianzia pale utaenea kirahisi. Nani ananiele? Ngoja niwasomee vipengele kadhaa. Sijui ni utangulizi, sijui ni mahubiri. Sisi hoja ya kwanza nasema siku mtu angalie vipengele kadhaa vidogo. Siku ya wanawake inamwandaa mwanamke asiwe mlezi wa familia, hoja ya kwanza. Na nimeshaisema lakini ngoja nithibitishe kwa maandiko. Naomba msikilize hiyo kusudi nene haraka, lakini nikiona huko napekua na tamani nikusubiri. Hem leo naomba muende msikilize tu kwa sababu muda umeshaenda. Zaburi ya 128 mimi nitakuwa nafungua haraka haraka. Ukiweza kufungua sawa, lakini sita 128 Biblia inasema, Zaburi ya 128 Biblia inasema mstari ule wa tatu. Hebu sikiliza mapenzi ya Mungu. Zaburi ya 128 mapenzi ya Mungu yanasema hivi, mstari wa tatu. Hao ni akina mama. Anasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao nyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni. Miche inakuwa miwili, inakuwa mingi, ni shamba. Kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Ni mapenzi ya Mungu ndani ya familia. Anasema mkeo, maanake kuna mume, kuna mke, kuna watoto. Kuwepo na watoto wengi kama miche, na uzao unafanyika, na anayewazaa wale watoto kwa kimsingi anayewabeba ni mama huyo. Ni mapenzi ya Mungu. Hizo ndizo baraka za Mungu. Je, unaweza kuniambia kwamba haya ndiyo yanayohubiriwa na siku ya wanawake duniani? Ni kinyume. Zaa mtoto mmoja, pambana, tafuta kazi, upanda cheo, uwe sijui rais wa wapi, sijui vitu kama hivyo, lakini sio katika, kwa sababu hutafanya vyote kwa pamoja. Kwa hiyo inamaanisha mwanamke asiwe huyu wa kibiblia, asiwe mlezi wa familia, asiwe mwenye kuleta uzao katika familia. Zaburi ya 100, tulikuwa Zaburi ya 128, twende Zaburi ya 113. Ni mapenzi ya Mungu. Zaburi ya 113 anasema hivi, mstari ule wa 9. Zaburi ya 113 mstari wa 9 anasema huweka nyumbani. Hapa sio ofisini, hapa sio ni nyumbani. Sio ofisini, sio mtaani, sio kwenye maroli au nayo na Kongo. Anakuambia mimi kazi yangu nataka niwe naendesha maroli au niwe utingo kwenye maroli ya kwenda Kongo, Katanga, si wapi, Goma, Kinshasa, si wapi, Zambia, Kapiri Poshi, South Africa, South Sudan, Juba, mpaka Afrika ya Kati, Niame. Huweka nyumbani mwanamke aliyetasa awe mama wa watoto mwenye furaha. Mapenzi ya Mungu ni mama awe nyumbani awe na watoto mwenye furaha. Hajasema asifanye kazi zake, hapana. Tutakuja kuona kwenye Zaburi, kwenye Mithali mlango wa 8, mlango wa 31, sehemu nyingi, kuna njia nyingi ambazo Mungu anataka mwanamke aweze kudhibiti uchumi wa fedha, nyingi zikitoka kwa mume wake. Wewe waambie kiukweli, mume na mke ambao wamekaa pamoja, natakiwa zaidi ya nusu ya pesa inayotoka kwenye mshahara wa yule mwanaume ipitie kwenye mkono wa mke wake. Kwa ajili sio kusuka nywele na kuweka kucha ndefu. Maka akipata nusu wa sasa hivi, huyo aliyekombolewa ataenda atanunua kucha rangi saba. Hizi nyeusi, za kesho nyeupe, za kesho kutwa blue, nayo fuata zijulikane rangi, nyingine ni mawingu. Yaani zina rangi, hapana, ni kwa ajili ya kulisha familia. Leo hii nikienda kununua mimi hapa, kununua vitu vya 100,000, akienda kununua mwanamke vitu vya 100,000, anaweza kuja na vitu mara mbili kuliko ambavyo mimi nitanunua. Ndio sio? Mimi watanipiga na mwanaume wote watampiga. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wawili. Mungu anaupendeleo? Ngoja tulize. Kichwa kimependelewa kuliko tumbo? Yote Mungu ameviweka katika usawia wake. Usawa wake. Biblia inasema katika, sina muda wa kwenda huko, Maria mama yake Yesu alikuwa binti, alikuwa na uwezo wa kuwa miss. Jana nasikia kuwa miss world same friend. Ma miss world. Niliona alikuwa ana mikono kama kamba za umeme. Yule mwanamke. Eti ndio mzuri kuliko wote, na ninyi mlioko hapa mfikie. Sawa. Lakini Maria angeweza kuwa Miss World kama angetaka, lakini Maria mamake Yesu aliyoambia kwamba atamzaa mtoto mwanaume, wala haja alikuwa hajaambiwa chochote. Alikuja kuambiwa habari za ukubwa wa Yesu baadaye mazao anaambiwa, anasema nitendee ulivyonena, Na anasema tangu sasa wataniita mbarikiwa kwa sababu ni mama wa watoto. Ndizo baraka zake. Hebu niambie. Mtu anafikisha miaka labda 70, ana watoto na wajukuu. Mwingine hana mtoto, hana mjukuu na ameamua mwenyewe. Yupi amebariki? Ataitwa mbarikiwa katika wale wawili. Huyu mwenye watoto na wajukuu, si ndio? Atasifiwa. Usipowapata kwa bahati mbaya au kwa sababu za wanadamu au kwa sababu za dhambi zako, sawa, nyingi ni dhambi basi, lakini sio makusudi ya kudanganywa na wanadamu. Ruka moja mstari wa 48, sikupata muda wa kwenda huko kufungua maandiko yako mengi, labda tuende kwenye Mithali 31 mstari wa 28 anasema hivi. Nimeshawachosha. Isameni, ili soma huwa linatoka baada ya muda mrefu. Kwa huu, limetoka baada ya Mithali mlango wa 31, nana najua unahusu nini ule Mithali mlango wa 31. Mithali 31, Mithali 30 ni mingi. Ni habari za mke mwema, binti mwema, cha Mungu, enendo mwema. Ndipo yalipo pale. Mstari 31 anasema hivi. Hicho ni mstari 31. Ni 31 mstari 31. Anasema hivi, mstari wa 28 anasema hivi. Wanawe, watoto wa huyo mama huyo ambaye amekaa kwenye nafasi yake, ambaye sio huyo anayetengenezwa na siku za wanawake duniani. Wanawe huondoka na kumuita heri. Mmewe naye humsifu na kusema, binti za watu ni wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Huyu ambaye huku nyuma ameamka, amefanya majukumu yake, ametunza mji, ameweka, anapata sifa kutokea kwa Mungu kwanza, wanaye wanamsifu. Wewe mwambie, huyu mwanamke ambaye anashinda kwenye TV, viungo vyake viko uchi uchi, watoto wana sababu gani ya kujisifia mama yao? Tuulizane basi. Labda wao wameharibika akili kama alio na yeye amewazaa walioharibika akili. Hoja siku ya wanawake duniani inalenga, inatafuta haki ya kutoa mimba baada ya kuwazaa. Inatafuta haki ya kama tunasema ya kuvunja ya talaka. Haki ya kuvaa vyovyote vile, yani bila kuulizwa. Kwa mfano leo hii ukienda labda, kwa mfano wengine wanafanya kazi kwenye maeneo labda ya wavioni na nini, akitokea binti amekuja amevaa kinguo kama chujio la kuchuja unga, yapo manguo kama chujio anaitwaje, huwezi kumuuliza kwa sababu haki ya wanawake inamruhusu kuvaa hivyo. Utamuuliza kwa nguvu gani? Amenifanyia ukatili wa kijinsia. Sijui nini gender, GBV. Ina majina mengi mengi, yani kama unaweza kufikiri kama vifupisho si vya nini. Kama vyama vya GBV, gender nini inaitwa? Gender based violence. Mtu anatembea vinguo viuchi. Lengo lake ni afanye, anatembea kimalaya malaya, anakutana na matendo ya kimalaya, anasema ameonewa. Nani kwa pamoja na mimi? Haki ya kuvaa vimini na upuuzi mwingine. Na chujio. Hoja ya pili nasema, tumeona haki ya kwanza ni kumuondoa katika nini? Katika jukumu lake la kama mlezi wa nyumba. Ndiyo sio? Sio tukubaliana. Yule atakaye kataa mimi simlazimishi, lakini nafikiri tunakubaliana. Hoja ya pili inamfundisha mwanamke hiyo siku ya wanawake na falsafa zake zinazoendana nayo. Inamfundisha mwanamke kuondokana na haiba ya mwanamke. Yaani haiba ni ile mtazamo Mungu alivyomuumba. Ngoja niulize, kwani inakuhusu nini wewe? Ngoja kuulize. Hapa tulipokaa, akija kijana kanisani hapa. Akija kijana amevaa kikaptura kile inaitwaje vile kaptura? viskintatic kaptula ana heleni amepiga wanja ana nakucha wangu anavaa siku hizi wanapoenda kuigiza kama akina Jotwa akakaa katikati yenu ana haiba ya mwanaume hana haiba ya mwanaume si ndio ana haiba kaaba si ndio utapendezwa utakuwa umekaa vizuri ah hainihusu bwana ni si yeye hapana Ibu nasema hakuna mtu ambaye anaishi kwa ajili yake mwenyewe. Vile hakuna dhambi unaifanya ukaifanya peke yako, unaifanya inaleta madhara kwa watu wengine. Akani kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 7 alipofanya dhambi ya tamaa kaiba vitu, ibidi kambi yote ya Israeli ilipoenda kupigana na mji mdogo wa Ai ukapigwa. Kwa sababu ya dhambi ya mtu huyu moja. Dhambi ya Adam na Hawa na Eva ndio iliyozaa wanadamu kuwa wakosaji. Kwa hiyo unaposema kwamba inamuhusu nini? Inamuhusu kwa sababu ni sehemu ya mwanadamu mwingine vile vile. Huyo ndiye atazaa shoga, huyo shoga ndiye atakaye haribu shoga, atakaye mfundisha ushoga kwa wa familia nyingine. Kwa hiyo ni wamoja wanadamu. Na niko pamoja na mimi. Siku ya wanawake duniani au niishie hapa niendeleze wiki ijayo. Itakuwa imeenda mbali. Ngoja tumalize. Bado na mistari mingi. Au siji mniamini tu nisome mistari. Lakini si vizuri. Twende kwenye Petro wa kwanza. Biblia inasema hivi. Petro wa kwanza tuangalie haiba. Haiba muonekano mwenendo ambao ni wa kimungu. Unasema hivi. Jamani tujifunze kupenda alichokisema Mungu. Basi. Hata kama ukiona mbona kama asikielewe elewe. Wewe kifuate tu hivyo. Hiyo ndio imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Petro wa kwanza 3:1 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:1 anasema, kadhalika ninyi wake watini waume zenu, kusudi ikiwa yuko wasioamini neno wavute kwa mwenendo. Kuna kitu kinaitwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno wakiutazama, unaona mwenendo wenu safi. Hiyo ndo haiba hii. Mwanamke wale wa siku ya wanawake duniani sio mwenye mwenendo safi. Na anasema mwenendo safi na hofu. Kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani kuzuka nywele na kujitia madhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu. Hii haiba inaondoshwa moja kwa moja. Maana yake shetani anasema Mungu amesema hiki, mimi nataka nikigeuze. Wewe mwambie usishirikiane na shetani kuvunja mapenzi ya Mungu. Utahukumiwa sambamba naye. Utasema I don't care. Okay. Myself I don't care also. Lakini what I don't care and what I don't care they are not equal. Mimi sicho kijali na usicho kijali. Sawa. Mimi sijali madanganyo manadamu. Lakini ni lazima niajali mapenzi ya Mungu wangu. Maneno hayo anayarudia Timotheo, sina muda wa kwenda huko, lakini anatumia mwanamke mwenye roho ya utulivu na kujisitiri. No, lazima niende pale. Hapo ni parazimu. Tuende pale. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, nitafika pale. Kwa sababu nimeshasema twende haraka haraka. Mstari ule wa 10 na tuanzie 9:11 anasema mwanamke na ajifunze katika utulivu. Alikuwa anaongelea katika mkutano wa kanisa, lakini tuwe na tabia ya kuwa na tabia moja. Yaani unavyo ulivyo kanisani ndivyo ulivyo kazini ndivyo ulivyo mtaani. Sio wale watu wanakuta na mavazi ya hapa ya hapa ya hapa na mavazi ya kila sehemu, hapana. Mungu anataka tuwe na mkutano mmoja. Anasema hivi, mwanamke ajifunze katika utulivu, katika kwa anasema akitii kwa kila namna. Kazi ya siku ya wanawake duniani ni kumuondolea mwanamke hali ya kutii. Kwa kila namna. Anasema, anaendelea anasema, nimeanzia wapi? Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Adabu hicho sicho anachotaka. Na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Hivyo ndivyo hivyo vyote anavyovikataa ndivyo siku ya wanawake duniani anachofundisha. Yaani inaenda kinyume. Anaenda anasema hivi, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke anajifunza katika utulivu akitii kwa kila namna. Huku nyuma amesema mavazi ya kujisitiri. Hakuna kitu kibaya ndugu zanguni kama kukutana na mtu ambaye hajajisitiri. Ni kosa. Chafu. Baya. Bora ufanye kosa lako peke yako, sio unafanya kosa lako na unakosesha na wengine. Vitu Mungu unapoona anavisitiza ujue ana sababu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 9 mstari wa 13. Huo tulisoma wiki ijayo, kwa hiyo sitarejea pale. Nitakusema. Anasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga hajui chochote. Inafundisha wanawake jamii ya akina Joyce Kiria wanashinda kwenye mitandao wanapiga kelele. Sijui akina Fatuma Karume sijui ni makelele wanaitwa, ni watu wa makelele, hana simile ya mdomo wake. Anasema Biblia inasema ni mpumbavu, ni mjinga, anapiga kelele hajui chochote. Sina muda wa kuendelea zaidi katika hapo, ngoja nisome lengo la pili tumeliona. La kumwondoa mwanamke katika tabia na haiba na makusudi ya awali ya Mungu. Na wamefanikiwa. Okay, wamefanikiwa kwa kidogo, kwa kiwango. Huwezi kufanikiwa dhidi ya Mungu kwa ukajiita umefanikiwa. Ndio. Shetani akina Mafarisayo wakiungana na Yuda Iskarioti walidhani wamemdhibiti Yesu. Walifanikiwa kwa 100% kipindi fulani, lakini ilikuwa kwa kitambo. Alifufuka kwa kishindo na akadumu hata milele na akawahukumu jehanamu ya milele. Unaweza kufanikiwa dhidi ya Mungu kwa kipindi tu, ukawa wengi, mitandao ikajaa, kelele zikawa nyingi. Alafu sasa ngoja nikwambie, ili kosa kwanza sio la wanawake. Unajua ili kosa ni la watu gani? Ni la wanaume. Ndio waanzilishi, ndio petroli, ndio fuel inayofanya hivyo. Hata leo hii ukisikia wenye kupiga kelele wasiojua, ambao walitakiwa ndio wafundishe, kwa sababu Biblia inasema mwanamke afundishe, mume amfundishe mkewe neno la Mungu. Kwa sababu ni makusudi ya Mungu. Wa kwanza mpumbavu na mjinga ni mwanaume. Lakini mtu akifundisha kwamba nenda pale kaibe, ukaenda kuiba, utasema kosa ni na yule ndiye aliyesema. Wewe aliyesema na wewe ulioenda kufanya mko sawa. Kimsingi wewe ulienda kufanya utakatwa mikono mwenyewe. Lakini waanzilishi ni wanaume. Ndio wajinga, ndio wapumbavu. Yaani kuna grupu nililisikia sitalitaja. Wanaume wa mle ni wajinga kuliko wale wanawake. Na wana elimu zao sitawataja. Hoja ya tatu, lengo la siku ya wanawake au inaitwa vuguvugu la feminist ni kuharibu kizazi cha mwanadamu. Yaani makusudi Mungu anasema akaumba dunia akatiisha vitu vyote akasema zaeni mkaongezeke na mkatawale vitu na nini, ule uumbaji wa Mungu kazi yake ni kuviondosha. Kazi ya mwana, kazi ya shetani kupinga kazi ya Mungu. Basi hilo ndio kubwa. Mungu anasema mimi sijaelewa. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 29 nisome hapa. 15 anasema mtoto aliyeachiliwa mwenyewe kumwaibisha mamaye. Fimbo na adabu huleta maonyo, huleta fimbo na viboko huleta adabu, lakini mtoto aliyeachiliwa kumwaibisha ni anakuwa kitoto, anakuwa ni mtoto wa aibu. Hivi unajua mtoto mwenye aibu anavyoumiza? Anaumiza. Hebu jiulize yule mama ambaye unakuta ameenda anakuta mtoto wake amelala, alikuwa kibaka panyarodi, amekamatwa, amepigwa, amepasuliwa kichwa, yuko hospitali amelindwa na mtoto wa polisi. Maana ukishapigwa vile unalazwa, ndio unatibiwa, lakini mtoto anakuwa anakuangalia kila wakati. Polisi wanakuwa wanapishana tu, anaenda kula anarudi mwingine. Yule mama anakuwa anajisikiaje? Yule baba je? Kazi yao, huyu mtoto asielewa ni wakuleta aibu, na aibu sio mapenzi ya Mungu. Mithali 29:15. Tito 2:4, Biblia inasema, sina muda kwenda huko, anasema okay, twende kwa sababu anasema anasema mwenyewe. Bani sina neno langu. Sina neno langu. Twende kwenye Tito 2:4. twende nakaribia kumaliza. Kitabu cha Tito. Baada ya Timotheo pale kuna Tito. Mlango wa pili mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Akiongelea habari za kina mama, anasema ili wawatie wanawake vijana, yani wakina mama wakubwa wakubwa wawafunishe, wawafunde, ndio kufunda huko. Wanawake vijana akili, wawatie akili, wawapende ume zao, wawapende watoto wao. Hivi mtu unamwacha saa 12 au unamwacha unaenda kutafuta PhD Canada. Unamwacha Tanzania ana wiki 3. Ana mwezi, ana siku 2 na nusu. Wapo wahimu. Mimi namjua aliyewahi kumwacha na siku 14. Huko ndo kuwapenda watoto wao? Hapana. Wawapende watoto wao na kuwa wenye kiasi. Wewe mwambie, hawa wanawake walioandaliwa na siku ya wanawake duniani sio wanawake wenye kiasi. Akienda kulewa atalewa mpaka asubuhi. Ukihesabu idadi ya mahusiano aliyonayo unaweza kukutana nayo 7. Hicho sio kiasi. Kuwa safi, kwa safi ni maisha ya kiroho. Kufanya kazi nyumbani mwao. Kazi ya kwanza kabisa kubwa ni kumondoa mwanamke katika nafasi ya nyumbani kwake. Kiwezekana ajiri roboti, ajiri kama lipo. Kama hujalipata ajiri binti yoyote, fanya chochote kile lakini wewe uondoke. Lakini Biblia inasema kufanya kazi kwenye. Wewe kwambie, ukitaka kuiua dunia hii, muondoe mwanamke katika nyumba yake. Na umefanikiwa na wamefanikiwa. Sasa wewe ni kwa muda tu. Biblia inasema dhambi ni tamu, ni ya kitambo tu. Mithali 6. Wewe unapohubiri somo lililopinda muda mrefu, kulimalizi kwa muda mfupi. Yeso huu nikasema tuumeane heli. Angalau nitaka ya sema yafike sehemu ya tengeneze uhoja ya ireweke. Lakini mtu ene kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 31 mnisameni. Nilisema naweza nikapitiliza siku dakika eti siku. Dakika 5 lakini sitaenda sana. Anasema hivi na bada siyapitiliza. Nitamaliza kwa muda. Mithali 31:10-14 anasema hivi. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani, yani madini maarufu, ni vito hivi, ni lulu. Moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato. Wewe mwambie, siku ya wanawake duniani haiandai mwanamke wa namna hii. Anayeaminiwa na mmewe, huyu alikuwa ofisini mpaka saa 5 usiku, mume wake anamwamini alikuwa safi, yuko ni wakitoka pale ni kupigana mangumi. Humtenda mema wala si mabaya. Mwanamke anayeaminiwa anatendewa mema siku zote za maisha yake, sio leo na kesho tu, milele. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo, ni mchapakazi. Sio huyu ambaye anapata hela hujua anaweka wapi, anaitunza sako sisi anaiweka, uwezo kujua inaenda wapi. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake na mikono kwa moyo wake. Afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Leo anakuambia kazi ya kulisha familia, kufanya kila kitu cha mwanaume, lakini anasema kazi yake ni kushiriki katika kuijenga ile nyumba kwanza kwa yule mume. Sicho hii sherehe okay, whatever, siku ya yenu basi, mlio baadhi yenu sio yenu, najua ni ya dunia. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo mlango wa 5 mstari wa 8, anasema mwanaume asiyelisha kwa wa kwake ni sawa anasema ni mbaya zaidi kuliko asiyeamini. Mungu akidhani akijua kwamba wakati huyu anatunza hii nyumba, mlishaji anayeenda nje na kuleta hivi vitu atakuwa huyu mwanaume. Akijua uwezo kumfundisha Mungu usarabu wa watu wake. Leo hii watu wanajiumbia upya muundo ambao ni kinyume na wa Mungu. Waume wa kwao basi ni waende maabara, wazalishe, wasitumie seli za Mungu walizotengeneza, wazalishe wa kwao halafu watengeneze kanuni. Hawataweza, wanachukua vya Mungu. Ndio kazi ya shetani kuchukua vya Mungu. Hoja ya mwisho, matokeo yake ni maangamizi kwa wanaume, kwa wanawake na watoto na jamii. Impact yake, matokeo yake sio madogo yanayoonekana kwa macho na uongo unaofanyika, ni mapana mno. Nimechachoka nishia hapa nisisome mistari. Ngoja tusome matokeo mnisamee. Biblia inasema mstari wa 14 wa kitabu cha Mithali mlango wa 14 mstari wa kwanza unasema hivi, mwanamke mpumbavu huivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Huyu mwanamke mpumbavu anayeandaliwa aweze kuomba talaka saa yote na nini, kazi yake ni kuvunja familia na watoto. Matokeo hivi nyumba ikishavunjwa labda imegawanywa katikati, anayebaki huyo mwanamke anakuwa amepata faida moja kwa moja. Shetani hata kupa kitu ya faida. Mwanamke hafaidi, mwanaume hafaidi, na wale watoto watateseka. That's it. Ndiyo sio? Au niko peke yangu? Matokeo yake ni maumivu ya wote. Ningeweza kufungua pale lakini nipafungue. Ngoja nipafungue kusudi paeleweke. Anaanza na Mungu huanza na vyema, anakuonyesha, anakumaliza na vilivyo vibaya ambavyo anatuonyesha vyema tuvifuate, vibaya tuviepuke. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. Hawafundishi mwanamke mwenye Fatuma Karume ana hekima. Kiria ana hekima. Mafeministi hao wote kuna mwenye hekima hata mmoja? Ngoja kwambia, hata wao walio kwenye vyombo vya kiserikali, serikali sijui mwenye hekima simjui. Sina kazi yangu ya kuwasema, lakini siwajui. Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ndio kazi ya shetani. Wanaandaa mwanamke mpumbavu wa kubomoa nyumba, toto, mme, mke, wote waliomo ndani ya ile nyumba na familia, amini na jamii na dunia. Sasa so dunia imejengwa juu ya watu. Isaya mlango wa 3, kwa sababu somo ni refu kidogo, niko namaliza. Niko mstari wa na mstari miwili ya mwisho. Isaya 3:12-3:16 anasema, Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi. Wewe kwambie siku ya wanawake duniani afunishwa wanawake kiburi. Wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa. Yaani ndio wale wanataka kuona ninatamaniwa na 50 na wangapi. Na kutembea na shingo zilizonyooshwa. Hizi shingo zinatafuta nini zilizonyooshwa? Kama sio kuangalia nimebahatika kuwatamanisha 200. Na kutembea na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani. Nilibakwa ulijibakisha. Nishawasikia. Tena siku hizi unakuta kabisa anaenda eti BBC, kuna kipindi maalum nilibakwa miaka 5 mfululizo na nini, yani kama vile wanafundishana. Jamani, mjifunze, shetani ni mbaya. Anaweza kukuletea hata choo mlangoni kwako usipokuwa makini, utakikanyaga. Na macho ya kutamani wakienenda kwa hatua za madaha. Leo hii kutana nao unaweza akatoka hapa anakanyaga mpaka kafika meta 100 bado unasikia. Na kuliza njugo kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini. Matokeo yake sio mazuri, ni mapigo. Ninaweza kusema matokeo ni maangamizi. Wewe kwambia haya naongea ya kimwili, lakini matokeo makubwa ni ya kiroho. Sina mtu atakuyasema leo. Ni yale yote ninayosema kila siku. Nani ameelewa maneno? Haya matokeo anayosema ni matokeo mazuri. Biblia inasema, na nisome mstari tu mmoja nifungie hapo. Warumi, lakini ukishakuwa na mistari, neno la Mungu lina nguvu. Kiliacha unasikia kama msome Warumi mlango wa 5. Biblia msome twende haraka. Warumi okay, na haraka kimsingi ni mimi. Warumi mlango wa 5 Biblia anasema hivi. Warumi 5 mstari ule wa 12 na 17. Haraka anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti. Mstari wa 17 anasema hivi, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Anachotaka kusema ni kwamba anaenda na mkosaji anakuwa mmoja, lakini madhara, athari zinawapata wote. Mimi nakwambia tatizo litaanzia huku. Tatizo lipoanzia kwa Eva lilikufikia kwako na mimi, na Adam halikumwacha salama. Na niko pamoja na mimi. Matokeo yake ni maangamizi. Msiziunge mkono. Jamani, wewe ambaye bado una uwezo wa kusikia, bado una masikio yanaweza kusikia neno la Mungu, Mpingana na huu ujinga. Waache walio wajinga wao wajinga. Pingana na huu ujinga. Mstari wa mwisho kabisa vile nasema katika kitabu cha Timotheo, nitakuwa nimemaliza Timotheo mlango wa pili mstari wa 14, tushakuepo huko lakini hatukufika hiyo mstari ya mwisho. Msikiliza mstari ya kufungia, huu mstari mmoja wa kufungia Timotheo 2, Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 14 vile nasema mstari wa 14 na 15 Timotheo 2:14-15 nasema hivi. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini, ukisikia neno walakini ujue ndo mwanzo wa hoja ya msingi. Yale ilikuwa ni maelezo, hii ni hoja. Lakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Mungu ameahidi kwamba familia ikianzia kwenye upande wa mwanamke itakapokuwa na uzazi na kicho na utakatifu wa kimungu uliojengwa juu ya familia, anasema wale watu atawatunza na kuwahifadhi na kuwaokoa, hasa kimaanisha yule mwanamke aliyewazaa wale watoto. Kinyume chake, hii baraka kwa Mungu inaondoka, inaondoshwa na hii hizi falsafa za haki sawa, siku ya wanawake duniani, mfumo si wa feminism na upuuzi mwingine, mfumo jike. Mimi nimesha hapa, nilio ya nena nimeanena, nilio ya nukunu meyanuku, mwenye kusikia na asikie maneno roho anayowaambia wanadamu nyakati hizi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwamba Mungu Mungu wewe ni jasiri, unaweza kufungua kinywa ukanena yote, nawe Mungu utatufikisha salama. Baba, tunakushukuru, baraka zako zikambatane nasi hata tukapokutana katikati ya wiki pia Mungu, na hata mwisho wa wiki. Baba, tukushukuru katika jina lako Kristo. Amen. Yote nakupokea yote. Amen.